और सैया तेरा टरपे टरपे तो मर गई दया वो दे गए हम काहे के दया ये मोड़ी हमरी भैया हाय मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काहे के पगला ऐसा कर डाल के सैया नाचे है ताता थैया नाचे है जैसे हिप्पे हिप्पे हिप्पे हिप्पे थुनरी जब गाती और ढुम के लगाती घोड़ी मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी और सैया तेरा टरपे टरपे और सैया तेरा टरपे टरपे पसंद आई धुन ये होगन का शॉट लाके लू होगन दा थॉट लाके लू हो बेबी हॉट लाके लू Tell me what to do. Hoganda short lage lu, Hoganda short lage lu, Malai short lage lu. Yeah, tell me what to do. Hoganda short lage lu, Hoganda short lage lu, Malai short lage lu. Now tell me what to do. Hikki. Saiya ke liye main tumhe cup lagati. पिछले पिया से अपना ब्रेकअप कराती पर मेरे साइकिल डाल के सैया हम है मेरी भैया पर न ले आता घर पे बराती थोड़ी जब गाती और ढुक के लगाती घोड़ी मेरे होठों से बाजे सिटी सिटी सिटी सिटी और सैया तेरा टरपे टरपे हिक्की हिक्की हिक्की हिक्की और सैया तेरा टरपे टरपे हिक्की हिक्की हिक्की सैया तेरा टरपे टरपे